د نفس دو طرف نا د مور او پلار دو طرف نا او در شند سکین روب دو طرف نا او د امتحان وقت بسوری محرسی رحمه اللہ من المہدی الاللہ جزانگون تر قبر پور جزانگون تر قبر پور ذکر ابتلا نوح علیہ السلام عمری چرکم نے ذکر کرے دلتے ذکر کرے مطلب دا ہوا نوح علیہ السلام مانی نہنی سو کال ابتلا پورا نہنی سو کال ابتلا مطلب دا طول عمر بے ابتلا ابتلا یو پیرور دلی میں دیگر تیم زوم آؤ زمین اترو اللہ جی بسی محمد زید کا کا نام ہے وہ لالو ناگل ہی رہے گا نور خلق چی سند والی او فارغ شی نو خوشحال او زما عمر تیر شو خوشحال نشو عمر بھی تیر شو او خوشحال نشو خلاص نشو مزہ کم نہ مطلب دا ابتلا اگر وہ ٹور گل او ابتلا داری نوعیت بسن گئی ابتلا نوعیت بسن گئی یوہ بٹور عمر نوعیت بے گئی چی اور تب دے گر گئی سجل بئی اور تب دے گر گئی لکہ ابراہیم علیہ السلام اور تر بولے ہو او بیا رستو مثال ذکر گئی نہ مسئلے توحید او ترغیب ور گئی قرآن کریم تا اس بات رسالت تم دے او بیا پاخر دو سورت کی ترغیب ور گئی ہجرت تا او نور کمی طریقی سرے کی صورت بھی ان شاء اللہ رشانی وین اللہ کو یہی بمانا دی الفاظ اے گمان کئی خلق دا چی پری بہو دی لیشی جائے صرف پر ایمانی چوائی گئی ایمان روئے منگا وہم لا یفتنون او پر ایمان دیبا از مائش امتحان نشی کولے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ اَفْتَاتِ سَرَا از مائش کرو منگا پاہر کسانو مانی چوروان دے گئینا پر خامخواہ کارکی با اللہ را کسان چرشتی نیری او خامخواہ کارکی با اللہ در مجان اے گمان کئی آگا کسان چی امن نکی دکنہ انو چاچ اخلاص بشی رہی منگانا بس دے مایا حکومون آج دیکم ابن سلکی آرسول کی حقید ساتی لقاء اللہ ملاقات اللہ رتیشی اللہ پس یقینن نیتر اللہ لا آت خام خار راتون کے دا ادا اللہ دے اور ایدن کے اپوا آرسو کو جاہ دا چی کوشش اپوا فینما یو جاہر پس یقینن دے کوشش کے بھی پار دفعی دے دفل ران مطلب دا اول با دفل نفس رام غواری مرد سکے روجہ پا خلوان دی اسخت گرمی دا ادا شان مناس دے او دا خلیر دان کار دے بس پری دیرا ادشا پری آرام کا ان دے با سجل بہو کی آرام بہو کی نا نفس رم جاہ دو کا ورطوائے یولس میاشی دی خوڑا او سکل دی نتنگی دینا او سی یو میاش دا او سنگی کی او چرتا پکار مانی نرستر شوے او اس قرآن تپ ناست وسطے کی گیا نہ من استا نورا پاسی گا نفل نوسر مجاہدا ان اللہ یقین اللہ لغنی خام خا بے پروارے ان العالمین مخلوقات نا آو کسان چی مایا ہوئے عمل نے پی دی نیک خام خا لری بو گنگا گئی نا تکلیف نہ دنیا لے او خام خا بلبور کو دئی تا خیستا بدلا داوس چیری آمل چیری سامل کئی اس وین امتحان دا مور اپلار دو طرف نا مور اپلار دو بھی نکری دی نا نا حلک آرام کا تڑشو آرام کا او مزا او یادا چی دی خلق سرسل وردی او دی طرفو گوارے بل سشے نشتر وہی تب اجر تو دکھنے پتہ میں او میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. زمین لمن کے خدا سوا راگو نے بولے رشتے مطلب رام بدی ہر لڑوان دیکھے تاپسی پر بدرت وے لکھے گی تاپسی چیسے پسلا راجی نا اگر بدر پسی وہی نقدیم تر آروان دیکھے گی نقدا کے خیالی کہ خلق مال سادر پڑی آنزمان میں روان دے گا مشہ بس مرازا مرازا حضرشی رحمہ اللہ بھی یہ پیرا روان نیا والی کی ارے دے خلقو دئی دا مسئلہ او دی بیان دا والا بلشان ہونے اخکاری دا یہ ماں مرکیو ملیان ویراتلو نوی اردے کی دئی پیشیو یا مجار اللہ کون وی اغیی پل ورواولی نوی چا اغیی منگا ہونی دو ناکو منگا والا تون ملیان اخکاری دو رال اللہ دیر خوشحال شل او ذری سادر وارا دئی بسادر بائیں کی ناس دیر دو بسادر میں کی ناس دیر دو یہ کنی کی ناس دیر دو وی اغیی خوبی ورکولی او ایدی چی موالا وی چی وی دا بسادر کی ناس دی دی وی گنا چی بید اللہ نیسو سنیشی کولی دا درگاونا او دا خلق چی رامدر چی دی نیکان و بندگان توی دا شرد دیر خواه وی دوی سادر راست دو نسل بیا اگا آفا شو لگو سجی ہے نا آگئی پزور دو سادر نو گردون ای مال اول وی جو گرے سب رکھو خلق دی جسنگ امی بولی دو را پاسی دل ادا دار و مدار دی او منگل ادا دو سادر گرے یا سوی دی خو خلق ندی خو خلق ندی او دا مشرکان دی ادا دی آگا دی میرے بیانو علی جسنگ امولی لکنا امولی لکنا سادر نو گردو لے کمی نو گردو لے دراشانی کتے ہیں کہ تو بلا مسئلہ کم او مالا پا خلق تو گلون وارون آچے انا نداز گو آرد بلا چے ووصن الانسان او وسیعت گرن الانسان تا پی والده مور اپلا سرا حسنا دخی گڑے کولو او کچری کوشش گئی آدوار پتا باننی چی صدا جو کہ تو دماغ قرار سا چیش تیتا تا پائے مائے سا دلیل پس خبرہ ممنی رضی دوار ہوا مدے بھوئی لار دینیم مور دینیم اولی دا خبرہ نمانی ننو تبا کلا بھوئی بس منگا دینا بخوا رب وی فلا تسیا ہوما پس خبرہ ممنی رضی دوار ہوا ننو دی بھوئی بے مور اپ لار آگ کرے وے ہوئے اگئی خدا آکڑی دیا اگر خدا آکڑی دے دا آکو آک دے دے دا چا دا آکو آک دے دا نجی دے دا صحیح مور اپلار نا فرمان دے سراب دماتا واپس کی درستاز دی پس خبرداری ودرکم تاسو تا پاہو سبانی چی وی تاسو چی تاو سامل کو آو کسان چی مائن روڑے یا من لے کری دی نیک خام خواہ داخل با گنگا دے دی سوال حین نیکانو کی آگئی وئی دے آت دے اللہ وئی دو وزی نیکانو کی داخل کما اس ورپسی بیان دے پیلا ومن الناسی ابائی دخل کناہ رسول جی چاہوائی آمننا ایمان لورے منگا باللہ پا اللہ ورنی پسار کلا چی تقریب والا ورگریشی فی اللہ قدیم دا اللہ چین ہوگا گئی تقریب دخل کو کاغا باللہ پشاند دا اللہ دا اللہ وہی حلال شو وہی سمر تقریب دے حالکہ سچل شوئے دے مچ والا لکا ورکڑے دا حضرہ شیر آئے مولا بھی سچل شوئے دے مچ والا لکا ورکڑے دا نبس جا جالا فتنہ تنہ سے کاغا باللہ دخل تو دے طرف میں جو رکم تقریب دے نارا پشان کر گئی تقریب دخل کو پشان تو دار باب دا اللہ او کچر او رسی کچر راشی امداد تر و در افسانا نخام خواہی دی دا منافقان انا منگا چو کننا مارکون امنگا تاو سرا این دے اللہ بے عالم خبوا پا آغا سبانی چلی پسی مود مخلوقات دیا ولی عالم ان اللہ اللذین آمنو او خام خاخ کارا کئی با اللہ کسان چی مائن روڑے دے او خام خاخ کارا کئی با اللہ منافقان او وائی آ کسان چی کبرے کئے دے آ کسان تا چی مائن روڑے دے اتبعوا سبيلنا روان شيطو تنم قبسي ولنحمل خطاياكم او بار بکومنگا پورت بکومنگا گناہوں نستاسوا. مطلب دا دکلی سپنگو بھی براشی مشران براشی ملیان براشی ناغی بویا اتبعوا سبیلنا نمونگا دین پسرا روان شیع تابداری اکی سبیلنا دین نمونگا ولنحمل خطاياكم او پورت بکومنگا گناہوں نستاسوا. مسل شروع میری نور مشران بھی نسل ترجمہ کے زمین کے مام نہ کوا زمین کے مام نہ کوا ہری سے لگے رکھا دے بڑا لکھائی نہ بڑا لکھے خوار گز تفسیر چا سرا دیا بار ماں تفسیر کی ہو سنو تین طرح دعا اڑے نہیں جوڑے دیا تو ماں لسور کے کن وار کا او دا بتا لکھے کل بڑا لکھے نہ مشرال لے بھی کدے را لکھائی خدا بولا ہوا ہے کہ نہیں بس تو پیار کا طرح شروع کوں مجھے اب اگلا پلے نوز دن دل دے دے رکھے لے پلے تو والا نوز دا چاہتے چکے نو اتر کرے مجھے سوپ پر آوان دی کی دو دے دو پارا کی علم ازدہ کی نو فارسی والا خوار لن پنگن بے شروع کر پنگن بے شروع کر آنو بس حالا بے ترس وقت ہوئی او پنگن کی سوی او آئے کی چیو بندہ دسی کی مسئلہ ازدہ کی آنو جوڑی دا نور دا عربی کتابی نو لینا ہوئی میں بس حالا بے فن رنگ ماندی وی او اللہ گواہ دے کی دی لوری کی دینا چاہت الحمد للہ کو کوشش بڑی سمر کسان اگر اللہ علم تبیستل کار کئی اور اگر زمین جمال اگر زمین جمال اگر زمین خوشحالی اگر زمین کا لوئی کو نہ پکار تو اگر زمین لوئی گا اور دا کا خل کو جائے لوئی خدا نہ دینا چاہیے تیار خوشحال اللہ دی دیر دا سے پیرا دی کہ کوشش ہو خدا خوشحال کی رحم اللہ بھی دا برائشی خیر گنا پما کری دا گنا ندا پما باندھے بہادر شیر رحم اللہ تب ریان کبوت استاد در شان سو ریان کبوت کی اللہ ریلی کہ ان کبوت استاد برائے بدر شانی وئی بدر شانی وئی اہو وما ہم بحاملی من خطایا ہم من شے دلتا رابر در تبیری لگلی در نیاسی منوشا استاد مور نچاڑی خیراتی نکلی ارشاد منیا نچاڑی خیراتی نکلی نو کدا بچ نو دا باغی کول نمون خدا نلی ویلی چی خیرات بچ چی کمون گوئی سلویختی دا او که کال دا او که شما دا او که جمعی دا او که زمور شوی دا در رسول خیراتی نلی او خیرات تا بز نلی ویلی نو پراتو مندی دا بشان سلویشی وی او دا با امدد کشانی وازی وقال الذين كفروا اوايا كسان كفر كده اور كسان تو چیمان روڑے روان شے دین من گبسی او پور تو گوں گا ستوایا کو گناوں ساسو ان دی دیا پور تو گوں دی گناوں دے خال کو من شے شے یتی من لئی قام حاضر وجن دیا ہاں ولا يحملون اثقالهم او خام ها پور تو بجی گئی گران بوجن اخبال دا زنانا جی کلمری انو دا ویا زب جوڑا نیماو کی دیشی چمڑا شما خوگر ما با درانا وی درانا وی با میا نو درانور سری ولی احمل الناس قالا هم مدلو دا ما پسی بخد جاڑای گریوان بشلا وی مغبتا کوی مخت بشکا وی ما بخب گنا درانا وی انو درانور دا دیلا وی دیل دیل درانور نوی چی استاد رو اگر اکر کرتون کت کی گی سرگون اوخ کی روانی گی با خلابان دی اونا نشتا دی رمیو مرگر مرنو دیوی نخذ غم لکلی جواب آخرالی نو یہ اگر سر آخو آگئی دوڑای والا ورکولا پتیلے لے گلو چکاٹی وطونوی موری ویجی سپا خدا نس پار لے نو آگئی دوڑای ورکلو پتیلے لے گلو دا دائی دیل سوئی چکم دین دن آگیل دائی سوئی آگیل دائی توکی ورکولی گئی او کم چی دائی دینی دا او دین آگن آگیل آگی ماندی دائی زان سکرنی ایجا سمن کرنی خانه را جو من دخ پر مره پا اللہ اسپاری چی اللہ تا بانی مسپار لے رے او چی اللہ دے اسپاری آنو اللہ بین مسکو کئی او دے چی اکیده دا اللہ دے توخید او عمل دخ پر وز مناسب دا سنتی وَلَيَ اَحْمِلُنَّا او خامخا بارئی بگئیا ترانه بوجون اخبال او نور بوجونا سرد بوجون اخبالو مانا دا اضلال دا گمراه کولو دا نور خلقو او خامخا تپوس بکی دا شیر رئینا پرد قیامت دا سبارا کی چودا یفدارون چودا کم دارو جونول اوس دا غبا امتحان داری مدا بسو رئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أَبُو تَعْقِي سَرَ لِقَلَوْ مُنْغَا نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامُ قَوْمُ قُدْتَا فَدْرَنْجِ شِرْكَوْ بَلَيْكِ أَلْفَ سَنَةٍ ذُرْكَالَ إِلَّا خَمْسِينَ مَگر پَنْزُوس كَالَ كَمْ نُو دَا شُورِ نُوَيَا چِ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا نَا قرآن اواردی اغڑیر واضح جبار دلتا الف سنة تنوی الف عام انوی داولی انزکا سنة دا غم و دا خفکان کالتا وی اگور سور اعراف یا حود اگورا یا اعراف دے یا حود دے سورہ ہود اگورا بیان دھر موسیٰ علیہ السلام یا کی دیش سورہ آرازی چلا وی اخذنا ہم بسیمین انو المنگلی بقاہت موسیٰ را آراف دے سمیت ایک سو سورہ آراف بیان دا فرعونیانو چی اللہ اونی وال ایک سو تیس سیدہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِسِنِينَ وَنَفْسٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پتا کی سرونی ول مندا درونیان یسینینا فقاتن واندیا اپکن ویدمی وانی دپار دی چلی پن واخلیا او تو گورا عام دخوش علی کال ویا رو گورا سورہ یوسف گورا سورہ یوسف چکل دو پہت کلن ختم شویدیا آیت گورا آیت یو کم پنزوس ثم یاتی من بعد ذالک عامون فیه یغاث الناس و فیه یعصرون ابیا براشی رسولین عامون یو کال چدا بدو خوشالی کالیا ذکا وکالا قهت او چلی دوا نبیا با پیلسم کال اغبا داسی فیه یغاث الناس پائے کی باران بکولشی پا خلقو باندیا اپائی کی انگور بنا چوڑائی رہی جپاز شراب جوڑولو نیلا خمسین آما مگر پندوس کالا کم میرد موسیٰ دلوح علیہ السلام عمر اگر ذر کالا ہوا او خدا نحمیم سو کالا طول دا تگلی ہوا او دا پندوس کالا دا دراحتو دا خوشا لئی ہوا مطلب دا بیا اللہ اگر قوم آگر کرے ہوا دے آگر کر فاخذهم الطوفان فسنوا اللي طوفان او دي ظالمان دي آیت کے بعد حضرت رحمہ اللہ وی طول عمر بتکلیف نہیں تو خیر بے کہ نظر متن گو مسرات الدنیا مذرات الاخرہ او مذرات الدنیا مسرات الاخرہ دنیا خوشحالی آخرت خفقان میں دیا او دنیا غمنا و خفقان آخرت خوشحالی دیا فسونی واللہی طوفان او دی ظالمان فسلا سے ورکم گلتا او کشتائی والا ہوتا او کردو لمگرا کشتائی انرد پارد مخلوقات و ابراہیما او یاد کا بیان دے ابراہیم علیہ السلام کم وقت جویل کون بلتا جرا فریاد آج دیبات کو اللہ تا او یری گئی رضی اللہ نا دارن کی دو ورشتا سو پارا تکر ایتا سو تعلمون چپوئی گئی یقینان عبادت کوئیتا اور سیوا دالانا او سانن بوتانو او جوڑا ویتا ستاروگ یقینن آتا سان کے عبادت کوئیتا اور سیوا دالانا اللہ یملکون لکم رزقان واد اختیار ملری مالکان نیتا سلپارا دیمین ولی دوڑے پس طلب گئی داللہ سر رزق وابدوہ عبادت کوئی دی اللہ شکر اختی دی اللہ تا دی اللہ تا واپس گورے وشل چاسو اس تسلی وائن تو کذبو اگر نسبت درو کوئی تاسو نفس بتاتی سرا نسبت درو کرو امتنو روان جستاسونا انشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی مگر رسول دن اختارا اولا میارو آیا دین دوری چی سرنگی پاول دن پیدا کئی اللہ مخلوق یا واپس کئی با اللہ مخلوق یقیناً دا کار دے پا اللہ واندے آسان ہوا ہے اوپر دے پر مگا کی فسکو رہے کہ سرنگی بدا الخلقہ شروع کری دی اللہ پیدا کوند مخلوق دیا اللہ پیدا کئی ویا مخلوق و پیدا کولو بلگر واندے یقیناً اللہ پارے اسے ویا قدرت والا رے سزاب ور کئی چالے چکو برشی او رحم بگئی پجامانی چکو خی او طرف دی اللہ تو واپس کولے بشی تاسو انبو ایتاسو کی موجی زینہ لاسی دن کی اللہ نے پر مگر کی او نپا آسمان کی انبو ایتاو دپارا سوا دی اللہ نے سن پوسو نیم داری آل کسان چی کوہر اکڑے دے پایا تنو دا اللہ پا پیشہی دی اللہ واندی تاو کسان ناومید دیا مر رحمتی ہی در رحمت دی اللہ نا ناومید دی مر رحمتی در رحمت زمانا او دو کسان پارا دی بے عذاب درناک فسنو جواب دو قوم دو مگر دا چی ویل دی وجنی دا ابراہیم علیہ السلام یا اسو دوئی دے پس لاسے ورکا اللہ در دورنا مطلب دا امتحان داغی نوعیت اغبا سا وجلی یا سا سوزول بی دا دنیا تکلی ہونا دا برازی یقیناً بڑے کے سامنے دلائل دی پار راکم کی ایمانداری وقال اول دا اللہ پیغمبر انما اتخذتم یقیناً آغا چھولی تاو سوا دا اللہ نا انما اتخذتم یقیناً نیولی تاسو سوا دا اللہ نا اوثاناً درگاونا بوتانا موتتا بینکم سبب دو دوستائی پا مینکل کی پا جوند دنیا کی جا پر حد قیامت انکار بکئی کفر بکئی باعثتا سبا با دیواندے علانت بوئی باعثتا سبا با دیواندے ازاعثتا سبا یور انبعثتا سبا پارا من ناصری سوکم دا دیان فا آمن له لوت پس تصدیقو کر دد خبر حضرت لوت علیہ السلام اول ابراہیم علیہ السلام وقت لازم اکڑے مطلب دا دا وقال انی مہاجرون دا مقولہ دا لوت علیہ السلام دا بلکہ ابراہیم علیہ السلام دا او تو وقت دے انک نبیہ بدا مقولہ دا لوت علیہ السلام جو رشی اول لوت علیہ السلام دا ویما ابراہیم علیہ السلام دی مہجرت کا ان کے الہ ربی خپل رب لا زغی من پری خودن کے ما انہو یقینن دا اللہ والعزیز الحکیم اندے دور اور حکمت والا اوبا سمنگ اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام او گرو منگا پولا دیکھی نبوت او کتاب اول کمنگ اجر دنیا کیا مطلب دا نیک اعمال و اجر اغالا دنیا کی مور گئی اوبر اتبے نہیں راد کے او بستا مفسر دیا تو عمل دید پارا نکے جوار کمال رضی بلدہ دنیا کی ملاو شیعہ داری درے ان کی شاد در کی یو سرے روسا تید سخ پولی گرے جولے گا اندورے ذر والا کسان سید نپاسی نداوی سے چلے اللہ دے معزز پیدا کرے اپنی گروانی معزز گر بولے اللہ اور ملاوی گیا شکر پہ اباسا وہ آتے نہ ہوا جا ہوں اور کر دنیا کی اور یقیناً پاس رکھ رہا مین سوال یقین خام خاص کا میری انہوں نے اور یاد کا بیان دلی علیہ السلام کب وہ کسی کو بنتا ہے کہ نمتا دکھے خام خارا دئی بھی ہے ایسا شروعات والے میں کرے ساسن بدی بھی ہے ایوانی اور تن مخلوقات خام خا راری نہ ہوتا او پری کویتا سو لار مطلب ختم وئی تاسو نسل نسل ختم وئی مطلب دی سرکو نسل ختمی گیا یا تک او نسبیلا او شک وئی تاسو لارے مطلب شکم کوئی اور آ گئی تاسو میری سن بولو کیا من کر ناکار کارتا نچا خدا میری مجلس کی بیٹی کا جو اس پرواز سے نوا ہے اور یا مراد امدک کا جیا برسر عام داسی کوئی برسر عام لواتت کوئی کل جی یو گنا ڈیر شی نبل جا دخل کو پائے باندیا تو پروانی اگر شی رہی محلہ بھی کما کے تنگی گری آ گئی اپنی خبر تم بے لار بسا ہو یار زمین کا لالب سوکھتا نا زمین کا لالب سوکھتا رہے نا یہ سو کی رشتہ رے دس چکل بھی ہے عام شی میں جوڑ گیا دخل کو بھی سو پرواہ نہیں لیا حدیث بات گرازی رس زمانہ کی ماں یہ تہار جونا تہار جل خمور بدکاری بکیا او برسر عام لارو کی بکی لکسرنگی چی خون لارو کی عرمیا ایس پر وائی بدی نی نو داس برسر عام بدکاری بکیا فما کان جواب قومی ہی پسنو جواب دو قوم دو مگر دا چی ویل دیا رارا نگتا بی عذاب اللہ عذاب دا اللہ کی جریت بلشتی نونا لوت علیہ السلام پلار ہاران آج ابراہیم علیہ السلام رور دے نلو تم نو ہاران او دغا ابن آزر او دشانی ابراہیم ابن آزر نوار نی نوی کے مار وار لوت علیہ السلام خبر پار چاوانی چیٹی پری کی کام خاک لا سی بور کو مدلا اوہل دلا مگر خزر ای بلاد بات مان لونا ہر کل کے رالی فر تیر منگل تلے سلام تا مخاف کرے شپ دیوان نے غم جن کرے شپ دیوان نے او تن کرے او تن شپ دیوان نے کو پختو کی اوہل دئی لا تخو میرے گا او مغم جن کی گا منگ خلا سی در کو ان کی تالا او اہل تالا مگر خزرستا ای بلاد بات مان لونا پاس آپ کی منگر آری کن کیو اسی دن کو دیکھنی باندھے عذاب دے پرانا پس ہو جائے چکی دئی او سکون چنا فرمانی کئی دئی اب تاقی سر پری ہے منگا دیدی کرینا یو نخخ کار دا عذاب دا پار دا کون کی اغیر کل کئی حضر شیر رحمہ اللہ وی آل تا یو شن دن دے پدگا صدو ملاقہ کے نو آغیل چی یو لرگے ورگر دے ناغائی کیا رو رو رو لگے کی گی لگے کی گی تردی پوری کی ختم شیا نو اسم دخوے دا عذاب استر آل تشتا دے کم والا کو باندی جی دغا پاتی شیوی دی آدیان پاتی شیوی او آل تنم کم خلق مزدوری کئی نو داغی خبر چی او دائی کلی ٹرک ادراو او لس منٹا کی نمی نستو انو بیاد دارا دائی نمی شیفتو او زمان تا شکی دا سی حلی دی یعنی دخلی دا عذاب اگا سر اغشتا دی شکی حلی دی انو که جاری لس منٹا کی نمی داری دا دائی نمی دائی نکنو ایجا دائی نمی شیفتو دا اولی انتا ذکا جی اللہ سو نخفری دی وائل آمدیانا آمدیان والا اترے گرے منگا ہاں فرمور دو دی شعب علیہ السلام وصول شعب علیہ السلام اقوم ازمان جرا فریاد آتی دی بات کوئی اللہ تا او عقید او ساتھی دو رضی ارستہ نہیں قیامت با اللہ قائم ہے او مکر دی پر مکر کی فساد کو ان کی فکربو ہو پس نسبت دروب پولو دی دی حضرت شعب علیہ السلام تا پس اولی ولدی جن دی پس اکر دی جن دی فی دارہم فملک بلکی فرمخی مرپات بدنجنوانی او آدھانو سمودیان محلات کل او پتا کی ذرا واضح شرر تاسو تا دکورن داغینا حالت داغی اخیف تکریو دیتا شیطان ناکارا منو دی پس بن کریو دی آنی سبیلی نسیدینا او دی مصبصیرین فاقل من او قارمو سرو